นิสัยอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนิสัยอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีแล้วนะมันจะไม่เจริญมันจะมีปัญหาที่แย่ๆมันก็จะแย่ต่อไปที่ดีอยู่แล้วมันก็จะดีไปไม่ได้มีแต่จะดึงลงสกัดกั้นความเป็นอัจฉริยะสกัดกั้นความเป็นเศรษฐีของเราให้เราเจริญต่อไปไม่ได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณทุกวันทุกฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไอโซจะมาพบกันให้ความรู้ทำปัญญาให้เกิดกำลังใจมีความสามารถในการที่จะดำรงอยู่ดำเนินชีวิตให้เกิดความดีให้เกิดความก้าวหน้าได้เวลาที่เราฟังธรรมะมันจะเป็นมงคลธรรมวังมันก็ว่าเป็นความโชคดีที่เราแบบว่าพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความดีออกไปจากบ้านโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาห้ามออกจากบ้านใช่ไหมyou work from home เนี่ยแหละหรือว่า quarantine อยู่เก็บตัวอยู่เราก็มีความดีรักษาไว้สื่อสิ่งต่างๆอันใดเราบริโภคเข้ามาด้วยสติปัญญาที่เราตั้งเอาไว้มันก็จะไม่ทำกำลังใจของเราให้ตกลงไปเราสื่อสารสิ่งใดออกไปด้วยสติปัญญาที่เราตั้งไว้มันก็ช่วยให้เกิดความดีความงามเป็นลงสังคมให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันอยู่ได้ในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตท่านผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละมาอธิบายดูสิว่าเงินนี้ปมนี้ประเด็นนี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้จะสามารถมีธรรมะข้อใดนำมาปรับใช้เหมือนเป็นการปรับตัวแปรเหมือนเป็นการแก้สมการจึงแบ่งไว้เป็นสองช่วงนะผู้ฟังในช่วงแรกของรายการสมการชีวิตก็จะเป็นช่วงเห็นทางธรรมเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเคสต่างๆของท่านผู้ฟังบ้างหรือตัวอย่างที่มีในสังคมบ้างว่าเขามีการนำธรรมะไปใช้หรือไม่ใช้แล้วมีความดีเกิดขึ้นในกรณีที่ใช้แล้วมีความไม่ดีเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ใช้เป็นอย่างไรอย่างไรท่านผู้ฟังที่ต้องการจะแบ่งปันประสบการณ์ในการที่พลิกผันแก้สถานการณ์ในชีวิตของตัวเราเองจากจุดใดจุดหนึ่งโดยการใช้ธรรมะเราดีขึ้นมาได้ต้องการจะแบ่งปันข้อนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของท่านอื่นๆก็สามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าก็ทางเว็บไซต์ donhaiso.fm ได้ที่ donhaiso.fm นอกจากแบ่งปันประสบการณ์แล้วยังสามารถที่จะสอบถามคำถามหรือว่าติดต่อในเรื่องอื่นก็ได้ทางจดหมายก็ได้เหมือนกัน donhaiso.fm นอกจากช่วงของเห็นทางธรรมแล้วในช่วงที่2ก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำประเด็นปัญหาขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้ข้าพเจ้าก็จะนำเสนออุปนิสัยตัวฝังนิสัยที่เราไม่ควรมีนิสัยที่ถ้าเรามีแล้วมันจะมีปัญหาก่อนที่จะไปถึงในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการก็อยากจะยกเคสของอุปนิสัยนี่แหละให้ตัวฝังได้ฟังซะก่อนในช่วงของเห็นทางธรรมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของบรรดาบัณฑิตทั้งหลายที่เขาจะใช้คำเรียกว่าทิฏคือคนที่มาบวชแล้วบวชแล้วอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อาจจะชั่วสักระยะเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วสึกออกไปประเทศไทยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้เลยทุกฝั่ง คือเป็นตัวอย่างที่ทำมาโดยพระมหากษัตริย์ในยุคก่อนๆแล้วพอมีตัวอย่างทำแบบนี้กุลบุตรในรุ่นหลังๆต่อมาก็ทำตามบ้างคือปกติแล้วในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ภูฏานจีนเวียดนามพม่าหรือว่าศรีลังกาเองก็ตามเนี่ยคนที่บวชแล้วศึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมากจะมีน้อยคือตั้งใจบวชตอนแรกนี่ก็คิดว่าบวชตลอดชีวิตเลยไม่ได้คิดว่าจะบวชสัก15วันเดือน1 3เดือนแล้วก็ค่อยศึกมาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีค่านิยมนี้อันนี้มีเฉพาะในประเทศไทยข้าพเจ้าก็จึงอยากจะยกเคสของบรรดาบุคคลที่มาบวชเป็นพระภิกษุแล้วศึกออกไปความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงอันนี้คือนำเรื่องราวหลายๆคนมารวมกันเพราะมันเกี่ยวกับอุปนิสัยอย่างคนที่อยู่ครองเรือนเป็นคฤหัสถ์เป็นฆราวาสเนี่ยเรื่องความเป็นอยู่พอมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยมันคนละอย่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินอยู่เป็นฆราวาสเนี่ยคุณจะกินเวลาไหนก็ได้คุณจะกินอะไรก็ได้จะไปกินกับใครเดินกินอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหาแต่พอมาบวชเป็นพระแล้วเนี่ยมันต้องกินเป็นเวลานะเวลาที่บางทีคุณอยากกินบ่ายสองบ่ายสามคุณกินไม่ได้นะหรืออาหารมันก็ต้องได้เป็นบางประเภทจะกินเนื้อหมาเนื้อหมีหรือไม่แต่อาหารที่ว่ากินได้เอาสมมติถ้าเป็นผักเป็นอะไรธรรมดาแต่ถ้าผมว่าเขายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ประเคนมันก็กินไม่ได้เรื่องปากท้องนี่มันก็ไม่เหมือนเดิมยังเรื่องการตื่นการนอนด้วยคุณต้องตื่นตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจะมาตื่นสายโดอย่างตอนเป็นก็ได้เป็นฆราวาสก็ไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงว่าอุปนิสัยอะไรต่างๆเนี่ยได้รับการฝึกได้รับการปรับตั้งแต่ตอนที่บวชเป็นพระนี่แล้วอ่ะทีนี้พอศึกไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้หลายๆคนเลยท่านผู้ฟังว่าในตอนเป็นฆราวาสเนี่ยก่อนมาบวชอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในชีวิตเท่าไหร่แต่พอมาบวชศึกออกไปอยู่ครองเรือนมันดีขึ้นไว้ตัวอย่างหลายๆคนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเห็นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักกันที่พอไปบวชเอา15วันเดือน1หรือ3เดือนก็ตามศึกออกมาแล้วมันดีขึ้นพูดรู้เรื่องขึ้นมีความรับผิดชอบดีขึ้นมีใจเย็นขึ้นแล้วก็มีอุปนิสัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังจากกลับมาจากการบวชแล้วอยู่กองเรือแล้วนะอันนี้ท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ชายที่เคยบวชอาจจะบอกตัวเองได้โดยสัมในข้อนี้ทีนี้ต่อมาแล้วก็ต้องแยกเป็นสองกลุ่มไปอีกเพราะว่าที่ศึกออกไปแล้วอยู่ครองเรือนดีกว่าตอนที่ยังไม่ได้บวชมีทีนี้อุปนิสัยที่เขารักษาความดีของเขาเปลี่ยนแปลงไว้แล้วเนี่ยนะมันบางทีก็อยู่ไม่นานมีคนเขาเคยพูดเอาไว้ลำฟังว่าประมาณสองเท่าอะสมมติคุณมาบวช15วันธรรมะที่ดีๆที่คุณได้ฝึกมาทำมาตื่นเช้าจิตใจเย็นพูดจาดีเนี่ยมันอยู่ประมาณคูณสองของช่วงเวลาที่คุณบวชก็สักเท่าไหร่30วันเอาถ้ามาบวช15วันนะในความดีนั้นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งหลังจากเดือนหนึ่งไปนะมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนที่ยังไม่ได้บวชหรือถ้าคุณมาบวช3เดือนเอาคุณมาอยู่วัดบวชอยู่3เดือนดีอยู่ได้เนี่ย6เดือนนั้นแหละไม่เกินบางคนน้อยกว่าด้วยซ้ำแล้วพอขึ้นวันแรกของเดือนที่7ใช่ปะกลับไปเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ยังไม่ได้บวชตื่นสายเหมือนเดิมกินมากเหมือนเดิมปากร้ายเหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมบางคนเป็นอย่างนี้นะแต่บางคนก็ไม่เป็นบางคนก็สามารถที่จะรักษานิสัยที่ดีๆของตัวเขาไว้นะดีได้อยู่ตลอดเปลี่ยนแปลงอาจจะนิดหน่อยที่น่าสนใจก็คือว่าทำไมกลุ่มที่ศึกไปแล้วนะสามารถที่จะรักษาความดีไว้ได้อยู่เป็นแบบนานอ่ะนานกว่า2เท่าของเวลาที่ตัวเองมาบวชกับกลุ่มที่รักษาไม่ได้ความแตกต่างนั้นคืออะไรนี่คือข้าพเจ้าได้ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะท่านฟังจากการที่ ดูๆหลายๆคนทั้งที่บวชอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกก็มีที่อื่นๆก็มีเป็นเพื่อนฝูงอะไรต่างๆที่ได้เคยพูดคุยต่างๆสอบถามเก็บข้อมูลมาเนี่ยได้แบ่งเป็นสองกลุ่มแบบนี้แล้วที่สังเกตดูความแตกต่างก็คือว่าหลังจากศึกไปแล้วเนี่ยได้มีอุปนิสัยที่ดีๆรักษาไว้เนี่ยอยู่หรือไม่ทำสมาธิต่อเนื่องไหมเหมือนตอนที่บวชหรือเปล่าศึกษาหาความรู้เป็นอย่างไรการคบเพื่อนเป็นยังไงอุปนิสัยต่างๆที่ดีเนี่ยเขาสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีอุปนิสัยที่ดีๆชีวิตเขาก็จึงดีมีอยู่ต่อไปได้เกินกว่า2เท่าของเวลาที่มาบวชส่วนในกลุ่มที่ดีอยู่ตอนแรกๆเท่านั้นเองหลังจากศึกไปแล้วแต่พอ3เดือน6เดือนไปอ้าวเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่บวชก็กลายเป็นคนสำเร็จเทเมาก็มีเป็นคนไม่เอาทานก็มีเป็นคนไม่รับผิดชอบชีวิตก็มีเหมือนเดิมตอนที่ไม่บวชสังเกตดูแล้วก็พบว่าก็เพราะว่าการที่ทำอุปนิสัยที่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้สืบทำต่อไปไม่ได้สร้างเหตุพอเหตุนั้นไม่ได้ถูกสร้างชีวิตมันก็เลยเป็นแย่ไปความดีที่สะสมมามันก็จืดจางไปดังนี้ก็จึงอยากจะมาถึงประเด็นในช่วงของปรับตัวปรายแก้สมการนี่แหละว่านิสัยอะไรล่ะนิสัยอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันตกต่ำลงนิสัยอะไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถ้ามีแล้วนะมันจะไม่เจริญมันจะมีปัญหาที่แย่ๆมันก็จะแย่ต่อไปที่ดีอยู่แล้วมันก็จะดีไปไม่ได้มีแต่จะดึงลงเอาล่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งดูฟังฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวเรากลับมาในประเด็นของอุปนิสัยที่ถ้าเรามีแล้วชีวิตเรานี้จะต่ำตมลงแน่นอนพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเหตุที่ทรงเลิศกว่าสัตว์สองเท้าอื่นพุทธกนิกายธรรมบทมัคควัคข้อที่30ความว่าทิปะทานัญจะจักกุมาในบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดเพราะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายหลังจากทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นที่พูดคุยถึงหนทางต่างๆว่าราบเรียบหรือครุขระพระองค์จึงตรัสว่าทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุควรทำกิจในอริยมรรคเพราะจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้และตรัสภาษิตเป็นอันมากเช่นบรรดาหนทางมี8ประเสริฐที่สุดรวมทั้งภาษิตนี้ก็พระพุทธเจ้าพิเศษกว่าสัตว์สองเท้าอื่นตรงที่ทรงมีจักษุ5คือมังสาจักษุคือดวงตาเนื้อทิพยจักษุคือตาทิพย์ปัญญาจักษุคือปัญญาตรัสรู้พุทธจักษุคือญาณอย่างรู้อัธยาศัยอุปนิสัยและอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายและสมันตจักษุคือตาเห็นรอบอันยังรู้ธรรมทุกประการหนึ่งนี้ท่านยังอยู่กับรายการสมการชีวิตในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ยกขึ้นมาวันนี้ก็คืออุปนิสัยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้ลิสต์มาทั้งหมด22อย่างด้วยกันอุปนิสัยทั้งหมด22อย่างที่ถ้าเมื่อเรามีเนี่ยนะมันสอดแทรกอยู่จุดใดจุดหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์มันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงสกัดกั้นความเป็นอัจฉริยะสกัดกั้นความเป็นเศรษฐีของเราให้เราเจริญต่อไปไม่ได้หรือถ้าเราเป็นเศรษฐีอยู่มีเงินทองอยู่มีปัญญาอยู่แล้วก็ชีวิตดีงามอยู่เราเกิดมีนิสัยพวกนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันจะดึงลงดึงชีวิตของเราเนี่ยให้ต่ำตมลงแย่ลง พราะฉะนั้นอุปนิสัยทั้งหมด22อย่างที่พูดถึงนี้นะคือไม่ควรมีนะคือให้เรามาพิจารณาจากดูมุมตรงข้ามว่าถ้าเรามีไอ้พวกนี้มันจะไม่ดีแน่นิสัยอันแรกคืออะไรคือเนื่องจากมันมีเยอะท่านผู้ฟังเราก็จะค่อยๆไล่ไปให้มันกระชับกับเวลาที่เราเหลืออยู่ในข้อแรกก็คือการไม่ยอมตื่นไม่ยอมตื่นเนี่ยหมายความว่าคือไม่ใช่ว่าตื่นเช้าหรือตื่นสายนะบางคนตื่นเช้าก็ประสบความสำเร็จได้บางคนตื่นสายก็ประสบความสำเร็จได้สมัยนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าที่ว่าไม่ยอมตื่นเนี่ยก็คือนอนในเวลาที่คุณไม่ควรจะนอนเช่นนอนเกิน12ชั่วโมงบ้างหรือว่าตื่นจนเที่ยงหน่อยแล้วค่อยตื่นเนี่ยอันนี้มันก็เกินไปก็มีคำพูดในทางพระสงฆ์ท่านผู้ฟังอย่างพระที่ขี้เกียจเนี่ยนะพอเวลาเช้าก็เอนเพนก็นอนบ่ายก็พักผ่อนค่ำก็นอนหลับอีกเนี่ยคือสรุปนอนมาทั้งวันเนี่ยอันนี้มันเกินไปไม่ดีคือไม่ยอมตื่นในนิสัยก้อนนี้นอนหลับในเวลาที่ไม่ควรจะนอนหลับมีข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อที่จะนอนพักซะก่อนอย่างเงี้ยเราก็ตื่นสายมากพระพุทธเจ้ายังเคยเตือนถึงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนทำธุรกิจหรือว่าชาวนาหรือข้าราชการใครก็ตามที่จะทำอะไรเนี่ยก็ตื่นสายจนพระอาทิตย์สองก้นเนี่ยนะแล้วยังไม่ตื่นอีกเนี่ยจะทำความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นได้ไม่เคยเห็นนะท่านว่าไม่เคยเห็นแต่คนที่ตื่นเช้าตื่นเช้านี่คือหมายถึงไม่ใช่ให้พระอาทิตย์สองก้นก่อนคือมันก็ต้องก่อนเจ็ดโมงแล้วแล้วจะทำความสำเร็จในชีวิตให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเคยเห็นอยู่นะก็คือหมายความว่าคนที่เขาจะมามีเงินมีทองประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขอยู่ได้เนี่ยบุคคลเหล่านั้นมาแล้วมาสอบถามในอุปนิสัยข้อที่เกี่ยวกับการนอนการตื่นของเขาเนี่ยจะพบว่า 0% คือไม่มีเลยที่จะมาตื่นสายโด่งจนถึงเที่ยงแล้วหรือว่านอนเป็น12ชั่วโมงหรือกว่านั้นเนี่ยจะไม่มีเลยในข้อที่1คือนิสัยที่ไม่ยอมตื่นเนี่ยถ้ามีแล้วนะมันจะประสบความสำเร็จยากนี่คือข้อที่หนึ่งถัดมาก็คือบันเทิงเกินไปบันเทิงเกินไปเนี่ยก็คือดูทีวีเอ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ดูทีวีเขาดูอะไรดูซีรีส์เกาหลีดูทาง YouTube บ้างดูทาง Netflix บ้างเนี่ยดูมากเกินไปบันเทิงเกินไปในที่นี้ความบันเทิงในทุกรูปแบบนั้นระวังดูทีวีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคือปัจจุบันก็ดูทีวีใช่ไหมแต่เป็นในสมัยก่อนก็เถิดเทิงเล่นดนตรีไปตามงานมหรสพแล้วก็ต่องานนั้นไปหมู่บ้านนี้แล้วก็ต่อไปไอ้การทำมาหากินความคิดนึกเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปทีนี้ปัจจุบันเนี้ยรูปแบบมันเปลี่ยนแปลงไปงานมหรสพมันเราจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามจัดใช่ป่ะคนอยู่บ้านทำอะไรดู Netflix ดูซีรีส์เกาหลีดูวันหนึ่งเท่าไหร่ก็ถ้าวันหนึ่งมันสัก30นาทีชั่วโมงหนึ่งมันก็โอเคนะเพราะว่าเป็นผู้บริโภคกามใช่ไหมล่ะก็โอเคแต่บางคนนี่มันไม่อย่างนั้นดีกินข้าวเช้าถ้าตื่นมากินได้ทันนะก็นู่นเลยฟาดไปจนถึงเที่ยงกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ต่ออีกจนถึงเย็นต่อไปจนถึงเที่ยงคืนนอนคือดูให้มันจบอะต่อเนื่องให้เต็มที่เลยอันนี้คือดูทีวีมากเกินไปบันเทิงเกินไปความบันเทิงทุกวันนี้มันไม่ได้อยู่แค่ทีวีเกมด้วยสมัยก่อนเขาเรียกเกมกดใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กดธรรมดาแล้วมันเกมคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันก็ต่อเน็ตเวิร์กมันก็ไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์ธรรมดามันเกมออนไลน์ทีนี้พอเกมออนไลน์แล้วมันไม่ได้อยู่แค่คอมพิวเตอร์แล้วมันมือถือเกมออนไลน์เกมมือถือแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าเล่นแล้วก็เก็บแต้มอะไรธรรมดามันมีการพนันด้วยนี่มีการเสียเงินด้วยมีการซื้อไอเทมด้วยมีไอเทมลับด้วยเนี่ยมีไอเทมพิเศษอีกนี่พวกนี้คือความบันเทิงทั้งสิ้นความบันเทิงยังไม่ใช่แค่ดูทีวีเล่นเกมต่อไปการพนันยังการดูการเล่นต่างๆที่แบ่งเป็น2ฝ่าย แล้วเข้าห้ามหันกันอย่างเช่นว่าฟุตบอลอย่างเงี้ยเอาคนเล่นดูฟุตบอลเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อความบันเทิงฟังเอาฝ่ายนั้นทีมนั้นเตะกับฝ่ายนี้ทีมนี้โอ้ยผลแพ้ชนะจะเป็นยังไงลุ้นหน้าดูนี่ก็ความบันเทิงเหมือนกันบางคนก็ต้องอดหลับอดนอนดูทีวีเพื่ออะไรนะดูกีฬากีฬามันก็บันเทิงนั่นแหละไม่ใช่แค่เฉพาะฟุตบอลหวังยิ่งกีฬาทุกประเภทที่ต้องมีการแข่งขันบางคนก็ติดกอล์ฟบางคนก็ติดสนุกเกอร์ไม่ใช่เล่นนะแต่ดูเนี่ยชอบดูพวกนี้คือบันเทิงเกินไปถ้าบันเทิงเกินไปชีวิตต่ำตมลงแน่นอนนี่ข้อที่สองแต่มาข้อที่สามคือการไม่เข้าหาบัณฑิตการไม่เข้าหาบัณฑิตนี่หมายถึงว่าคุณไม่มีที่ปรึกษาหรือโรโมเดลหรือคนที่เราจะประพฤติปฏิบัติตามในความดีอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่มีผู้ที่ให้คำปรึกษาไม่เข้าหาบัณฑิตชีวิตเราเนี่ยมันจะไม่มีหลักแหล่งมันจะเป็นหลักลอยมันจะไปตามคนที่ชักชวนอะใครชักชวนไปทางไหนเราก็ตามไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหาบัณฑิตถ้าเราไม่เข้าหาบัณฑิตชายุอาจจะแบบไม่ได้แย่อะไรมากจนถึงแบบติดคุกติดตารางอะไรไปแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงความที่ชีวิตเราจะก้าวหน้าขึ้นมีเงินทองมากขึ้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจะกำจัดความทุกข์ที่มันมาในชีวิตได้เต็มที่เนี่ยจะให้ก้าวหน้าขึ้นไปในระดับนั้นได้ต้องหาบัณฑิตธรรมวังต้องมีคนที่เราตั้งไว้เป็นโรโมเดลที่เราจะเอาตัวอย่างให้เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเป็นๆก็ได้อาจจะหนังสือของเขาอาจจะสัมภาษณ์ของเขาอาจจะข้อเขียนของเขาที่เราอ่านแล้วดูแล้วโอ้คนนี้ดีนะเนี่ยเราอยากเป็นเหมือนคนนี้บ้างเนี่ยเราอยากให้คนนี้เนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเราคุณตั้งแบบนี้เอาไว้เนี่ยจะสามารถทำชีวิตของเราให้ดีได้เราจะเปรียบเทียบมาในทางพระสงฆ์ดูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พวกพระภิกษุเนี่ยตั้งท่านพระสาวรีบุตรหรือพระมหาโมคคัลลานะเอาไว้เป็นโรลโมเดลเป็นบัณฑิตที่ควรเข้าหาหรือถ้าฝ่ายภิกษุณีฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาก็ได้ตั้งคู่แห่งอัครสาวกไว้อย่างละฝ่ายละฝ่ายแต่เป็นภิกษุณีก็คือพระนางเขมากับพระนางอุบลวรรณาแต่เป็นฝ่ายอุบาสกก็เป็นจิตตกรบดีกับหันตกะอุบาสกชาวเมืองอารวีส่วนถ้าเป็นอุบาสิกาก็เป็นนางเวลุกันทกีนันทมารดาหรือว่านางคุชุตราเอาบุคคลพวกนี้เป็นโรโมเดลเอาบุคคลพวกนี้เป็นบัณฑิตได้ทีนี้ท่านมาอยู่แล้วไงใช่ไหมเราจะเอาคนอื่นที่มีคุณธรรมอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตพัฒนาทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอาบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบัณฑิตที่เราจะเข้าหาอาจจะเป็นคุณย่าคุณยายอาจจะเป็นคนอายุมากอายุน้อยอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเป็นเพื่อนฝูงหรือคนในวงการอันใดอันหนึ่งเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เราจะเข้าไปหาก็ไปหาแล้วจะได้มีการฟังข้อความที่มีความหมายลึกซึ้งให้เกิดความดีตั้งอยู่ได้แล้วชีวิตของเราก็จะพัฒนาถ้าไม่มีบัณฑิตเข้าหาชีวิตพัฒนาไปเนี่ยมันจะยากนั่นคือข้อที่สามแต่มาข้อที่สี่ก็คือเราแวดล้อมด้วยคนเทียมมิตรในนี้ชีวิตแย่แน่นอนคนเทียมมิตรหมายความว่าไงหมายความว่าเหมือนมิตรนี่แหละแต่จริงไม่ใช่คนเทียมมิตรเราดูได้ว่าถ้าเป็นคนเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียหน้าเอาให้มากเวลามีภัยแล้วไม่ได้ช่วยเลยคบหนีกันเพราะว่าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวหรือถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้ใช่ป่ะเขาเรียกคนบอกลอกทั้งหมดฟังก็ไม่ได้เรียกเพื่อนถ้าเพื่อนจริงๆก็ต้องช่วยกันแต่เนี่ยเอาแต่ประโยชน์เพื่อนแบบนี้ไม่ดีถ้าแวดล้อมด้วยคนแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะชีวิตมีปัญหาแน่หรือถ้าเราแวดล้อมด้วยคนที่แบบไม่จริงใจอ่ะต่อหน้าอย่างนึงรับหลังอย่างนึงเวลาจะทำดีก็ดีเวลาจะทำชั่วก็ว่าตามไปเหล่านี้มันคนหัวประชบต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างคือคำว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทำให้เราไม่พอใจนะคือคนเทียมมิตรเนี่ย มักจะมาในรูปของสิ่งที่ทำให้เราพอใจแต่จริงๆไม่ใช่มิตรไงที่มาเฉยลักษณะที่ว่าหัวประจบก็มีดีแต่พูดก็มีหรือว่าชักชวนไปในทางไม่ดีก็มีก็บันเทิงสิเล่นสิกินสิดูมรสพสิดื่มน้ำเมาสิคือเล่นกินดื่มเนี่ยมันก็บันเทิงใจอ่ะนำความบันเทิงความดีที่เราว่าดีเนี่ยมันไม่ดีล่ะแต่เราคิดว่ามันดีเพราะมันบันเทิงแวดล้อมด้วยคนพวกนี้นะคือไม่ใช่มิตรนะแต่เดี๋ยวเป็นคนเตรียมมิตรเนี่ยชิบหายแล้วมาฝังชีวิตยังแย่ลงมีปัญหาแน่นอนที่ดีอยู่เนี่ยก็ไปในทางเสื่อมที่ไม่ดีอยู่แล้วจะแบบหลงให้หลอกให้ไปงมงายทำพิธีนั้นสิเสียค่านี้สิชักชวนไปในทางที่เป็นความประมาทโมเมาเป็นความงมงายก็ไม่ดีทุกฝั่งชีวิตนี่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องแวดล้อมด้วยคนที่เป็นคนดีมีมิตรดีแวดล้อมด้วยมิตรที่แท้มิตรแท้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้จะพูดคำที่น่าฟังเท่าไหร่นะบางครั้งบางคราวพูดความจริงหรือบางทีปกปิดบางอย่างคือบางอย่างที่เรารู้แล้วแล้วจะทำให้ชีวิตของเราประมาทไปก็จะช่วยปกปิดเอาไว้หรือบางอย่างความจริงที่ถ้าเผื่อว่าเรารู้แล้วมันจะดีแต่ว่ามันฟังไม่น่ารื่นหูเขาก็จะบอกเราเพราะฉะนั้นบางทีมันก็มีการกระทบกระทั่งบ้างนะสำหรับเพื่อนที่ดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูตรงที่ว่าเขาพูดคำพูดน่าฟังหรือว่าเขาชักชวนไปในทางที่จะให้เราพอใจอย่าไปดูแค่ตรงนั้นดูคุณสมบัติอื่นๆของนี้มันเทียมกันได้มันปลอมได้เดี๋ยวนี้ก็ปลอมเยอะเราก็ต้องอย่าแวดล้อมด้วยคนที่มิตรในข้อที่4ท่านผู้ฟังทำไมในข้อที่5คืออยู่กับศพอยู่กับศพเนี่ยหมายความว่าไงศพเนี่ยคือคนที่ไม่มีศีลแล้วอยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันนี่คือคบหากันคบหากันนี่ก็ไม่ใช่เพื่อนนะแต่ว่าเป็นคู่ครองบ้างคนที่เราคบเป็นแฟนบ้างนี่แล้วคุณคบแฟนเวลาไปเดทกันใช่ไหมหรือว่าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะแล้วเกิดคู่ครองเราเนี่ยเป็นคนเหมือนกระสอบเป็นว่าคือไม่มีศีลมีใจหยาบช้าเป็นคนขี้เกียจชอบนินทาพระหรือคนอื่นๆแล้วก็ไม่ขยันทำมาหากินนี่นี่ลักษณะของศพแล้วคุณอยู่กับศพนี่มันจะไปทางไหนอ่ะเราก็เน่าไปด้วยหรือที่นี้เรามีสองทางเลือกคือเปลี่ยนศพให้เป็นเทวดาซะคือตัวเราก็ต้องเป็นเทวดาซะก่อนใช่ไหมในการที่ว่าให้มีศีลไม่เป็นคนตรณีไม่นินทาพระเจ้าพระสงฆ์หรือคนอื่นๆแล้วก็จะพัฒนาคู่ครองของเราเนี่ยแฟนของเราหรือคนที่เราเดทด้วยให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมาได้อันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนเอาหรือไม่ก็เลิกคบกันไปเลยหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็คบเฉพาะในส่วนที่เขายังดีอยู่ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็แยกกันไปวันนี้คืออย่าอยู่กับศพนะถ้าอยู่กับศพนี่ไม่ดีแน่แต่มาในข้อที่6แล้วก็ข้อที่7อันนี้จะพูดพร้อมกันไปคือการไม่เปิดทางน้ำเข้าแล้วก็การไม่ปิดทางน้ำออกอันนี้คือพูดถึงเรื่องการเงินการทองละคือน้ำนี่หมายถึงทรัพย์สินเงินทองนั่นเองถ้าบอกว่าเราปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้ทรัพย์สินเงินทองเข้าโอ้ยแล้วมันจะร่ำรวยขึ้นได้ไงมันก็ไม่ได้หรือไอ้ที่มีอยู่ถ้าเราเปิดทางน้ำทิ้งน้ำออกเสียมันก็ไหลรั่วออกหมดนี่เป็นอุปมาประไม้ที่พระพุทธเจ้าท่านยกเปรียบเทียบว่าถ้าเรามีนิสัยแบบนี้อย่าแน่เลยนะน้ำในบ่อเราเนี่ยหมดออกหมดออกเงินทองเราอยากจนลงอยากจนลงยังไงถึงเรียกว่าไม่เปิดทางน้ำเข้าก็คือช่องทางที่จะให้เงินทองเข้ามาเนี่ยคุณไม่ทำอะไรล่ะเป็นเหตุขยันขันแข็งไงขยันขันแข็งคบเพื่อนดีรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักแบ่งปันในการใช้ทรัพย์ในข้อต่างๆพวกนี้จะเป็นการเปิดให้เงินทองเข้ามาได้ในที่นี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ำและถ้าบอกว่าใช้ดีขึ้นไปอีกนะเราไม่ได้มีแหล่งเงินทองอันเดียวคือถ้าเราพึ่งอยู่กันกับ แหล่งเงินเข้าอันเดียวช่องทางน้ำเข้าอันเดียวเนี่ยแล้วถ้าช่องทางนั้นปิดลงเนี่ยอู้แย่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ดีขึ้นไปเนี่ยเอาเราไม่ปิดทางน้ำเข้าใช่ไหมแต่เปิดเอาไว้เปิดไว้ไม่ได้เปิดช่องเดียวเปิดหลายช่องด้วยเอามีแหล่งรายได้จากการทำงานประจำเนี่ยก็ส่วนหนึ่งโอ้เขาจะไล่ออกไหมงั้นเราก็ขายของออนไลน์ด้วยอย่างที่สองเอาเขียนอาร์ติเคิลด้วยทำเว็บไซต์ด้วยเผื่อมีโฆษณามาแต่อย่างที่สามยังทำคอร์สออนไลน์อีกนั่นนี่อีกอย่างที่สี่ยังทำอสังหาริมทรัพย์อีกเอาขายที่ขายอะไรด้วยอย่างที่ห้าต่อไปอีกตอนคือเล่นหุ้นอีกอย่างที่หกต่อไปก็สอนหนังสืออีกได้รายได้อีกอย่างที่เจ็ดนี่ให้มีช่องทางในการที่จะทำเงินมีช่องทางในการที่จะหารายได้มากขึ้นมากขึ้นเงินน้อยไม่เกี่ยงแต่ขอให้ทำขอให้มีช่องทางคือถ้าปิดหมดเลยเนี่ยนะแย่เลยนะเงินต่อไม่มีเข้าใช่ป่ะหรือเปิดรูเดียวมันก็เข้าแค่รูเดียวไงเพราะต้องเปิดหลายช่องหลายรูก็ต้องขยันนะทุกฝั่งก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบอ่ะไอ้นิสัยก่อนๆอื่นๆต่างๆก็มาช่วยกันด้วยถ้าเราไม่เปิดทางน้ำเข้านะไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องเปิดทางน้ำเข้าหลายๆช่องทางมีการเปิดทางน้ำเข้าเพื่อให้ดีถ้าไม่เปิดก็ไม่ดีส่วนถ้าเราไม่ปิดทางน้ำออกนี่คือข้อที่7ใช่ไหมไม่ปิดทางน้ำออกไม่ดีนะไม่ปิดทางน้ำออกนี่แล้วทางน้ำออกนี่มันเป็นอะไรว่าใบมุกทั้งหลายเลยตามฝั่ง6อย่างนี่ใบมุก6อย่างมีอะไรบ้างเอ้าสุราไงเป็นนักเลงสุราชอบดื่มชอบใช้ชอบเที่ยว1ดื่มสุราน้ำเมา2เที่ยวกลางคืน3ดูการเล่น4การพนัน5คบคนชั่วเป็นมิตร6นี่เป็นความเกียจคร้านในการทำงานถ้าคุณมี6อย่างเนี่ยเป็นช่องทางที่ให้น้ำออกทางรั่วของทรัพย์ก็ดูการเล่นไงแล้วดูดิสมัคร Netflix เนี่ยเท่าไหร่ก็ไปเที่ยวหา subscription ที่มันถูกๆเดือนทุกเดือนนะจ่ายออกจ่ายออกอะแม้พอจ่ายไปแล้วมันก็อยากจะดูใช่ไหมล่ะมันอยากคือให้มันได้คุ้มค่าเงินหน่อยนะก็ต้องดูดูก็กลายเป็นบันเทิงเกินไปเป็นนิสัยที่ไม่ดีมันก็เป็นไอ้ใบยมุกเป็นช่องทางน้ำรั่วออกไหลออกเราต้องปิดเอาใบยมุกทั้ง6ทางนี้เสียบางคนบอกว่าน่ะก็บันเทิงซะหน่อยนึงเนื่องจากว่าทำงานมาหนักแล้วทำงานหนักแล้วเราจะพักผ่อนเนี่ยควรจะทำจิตให้สงบนะไม่ใช่ว่าไปหาเล่นหาเที่ยวหากินหาดื่มนั่นยิ่งเหนื่อยเป็นช่องทางน้ำรั่วออกเราต้องปิดช่องทางเหล่านี้เสียคือถ้าไม่เปิดทางน้ำเข้ารายได้ก็ลดลงแล้วทางน้ำออกไม่ปิดเปิดทิ้งไว้เงินทองยิ่งลดลงรั่วหนักขึ้นเป็นนิสัยที่ไม่ดีข้อที่6และข้อที่7สำรวจตัวเองนะท่านฟังสำรวจตัวเองว่าเรามีนิสัยต่างๆเหล่านี้ไหมถ้าไม่ในข้อที่8การไม่ทำงบประมาณไม่รู้รายรับไม่รู้รายจ่ายในที่นี้หมายถึงการไม่มีสัมมาชีวิตาคือไม่รู้ว่ารายรับเท่าไหร่จนถึงหน่วยสตางค์ไม่รู้ว่ารายจ่ายเท่าไหร่จนถึงหน่วยสตางค์ไม่รู้รายรับไม่รู้รายจ่ายแล้วจะบาลานซ์ให้เหมาะสมได้ไงไม่ได้เหมือนคุณไม่มีสเกลคุณจะขายสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเอาขายเท่าไหร่เอาโลนึงโลนึงโลนึงมันเท่าไหร่เพื่อปาดเอานะเอาแล้วแค่เขาจะยอมอย่างนี้ก็ให้เพิ่มๆไปหน่อยเอาแล้วมันจะไม่ขาดทุนเหรอมันต้องมีตาช่างไงท่านผู้ฟังให้เป๊ะๆนี่คือ1กิโลนะเอาคนซื้อเขาก็โอเคยอมคนขายก็โอเคไม่ขาดทุนนี่เราต้องมีการทำงบประมาณรู้รายรับรู้รายจ่ายเหมือนคนเขามีตาช่างจะค้าขายสิ่งของมันต้องมีหน่วยวัดให้มันชัดเจนคนจะอยู่ครองเรือนยังยินดีในทองและเงินคุณต้องมีบัญชีคุณต้องรู้จักจดฝึกเริ่มตั้งแต่เด็กๆอ่ะลูกเราอ่ะฝึกมาพอมันเริ่มเขียนหนังสือได้อ่านหนังสือได้เนี่ย6ขวบ7ขวบเนี่ยไปเลยฝึกลูกทำงบประมาณเขียนบัญชีดูเอากระดาษมาแผ่นนึงธรรมดาหน่อยสมุดน้อยๆก็ได้เอาวันนี้พ่อให้เท่าไหร่เอาเป็นรายสัปดาห์รายวันเดือนหนึ่งอาจจะยาวไปรายวันแล้วกันถ้าเด็ก เด็กโตหน่อยอาจจะเอารายสัปดาห์รู้จักที่จะรู้เงินเข้ารู้เงินออกต้องมีต้องรู้ตัวเราเองเนี่ยแหละรู้ไหมเออคร่าวๆไม่ได้ต้องถึงอย่างน้อยก็หน่วยสลึงเอาหน่วยสลึงคือ25สตางค์เนี่ยคุณต้องรู้เงินในกระเป๋าเราเป็นเงินสดมีอยู่เท่าไหร่รู้ไหมแล้ววันนี้ต้องจ่ายอะไรบ้างวันนี้รู้เดี๋ยววันนี้ไปซื้อข้าวเที่ยงมีงบประมาณเท่าไหร่รู้เปล่าหรือแค่วันนี้มันไม่พอละเดือนเนี้ยหรือควอเตอร์เนี้ยหรือปีเนี้ยคุณมีค่าใช้จ่ายมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายนั่นจ่ายนี่จ่ายทั่วไปต้องจ่ายในสี่หน้าที่นี้ด้วยเท่านั้นงบประมาณใช่ไหมขาเข้าใช่ไหมที่บอกว่าต้องรู้จักเปิดทางน้ำเข้าเนี่ยถ้าไม่เปิดทางน้ำเข้ามีแหล่งรายได้เดียวหรือไม่ก็ไม่สร้างความขยันน้ำไม่เข้าไล่ช่องทางน้ำออกไม่ทำงบประมาณไม่รู้ว่าจ่ายไปในหน้าที่สี่หน้าที่หรือไม่ก็ไม่ดีแน่หน้าที่สี่หน้าที่มีอะไรบ้างคือหนึ่งใช้จ่ายในครัวเรือนใช้จ่ายในการค้าวันนี้คือบริหารตนให้อยู่เป็นสุขอิ่มหนำโดยถูกต้องต้องรู้จักใช้ในข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องรู้จักเก็บพร้อมรำรีบต้องรู้จักรักษาทรัพย์อาจจะเปลี่ยนในรูปแบบการลงทุนหรือเก็บรักษาเป็นเงินสดเอาไว้ข้อที่3นี่ต้องรู้จักสงเคราะห์คนอื่นข้อที่4นี่ต้องรู้จักให้ซึ่งจะอธิบายในอุปนิสัยข้อต่อไปถัดมาอีกในข้อที่9ข้อที่10แล้วก็ที่11อันนี้จะพูดอธิบายไปพร้อมๆกันคือการที่ไม่ฝังทรัพย์การที่ไม่จ่ายหนี้แล้วก็การที่ไม่ให้คนยืมที่พูดมานี้คือไม่ดีนะถ้าเราไม่ฝังทรัพย์ไม่จ่ายหนี้ไม่ให้คนยืมอันนี้ไม่ดีแล้วการฝังทรัพย์การจ่ายหนี้การให้คนยืมหมายความว่าอย่างไรหรือที่นี้คือเรื่องการเงินการทองท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของนิทานพรรณนามีอยู่ตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้านำเรื่องของนกแขกเต้าที่ได้แอบมากินข้าวสาลีของสาลินที่กับรามพอถูกจับได้สาลินที่กับพราหมณ์ก็ถามว่าเนี่ยเอาข้าวไปเนี่ยไปทำยุ้งฉางในป่าเหรอหรือว่าเอาข้าวไปทำไมโน้นก็บอกอย่างนี้บอกว่าเอาฝังทรัพย์จ่ายหนี้แล้วก็ให้คนยืมจึงเป็นที่มาของสามนิสัยที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ว่าถ้าเราไม่ฝังทรัพย์ไม่จ่ายหนี้ไม่ให้คนยืมเนี่ยชีวิตเรามันก้าวหน้าไม่ได้นะเอาแล้วการฝังทรัพย์หมายถึงอะไรแต่อธิบายหมายถึงว่าการที่เรารู้จักทำบุญให้ทานเพราะว่าเงินทองทำบุญฝังมันเอาไปไม่ได้นะพอตายแล้วเนี่ยนะตายแล้วเงินแม้แต่บาทเดียวเอาไปไม่ได้การฝังทรัพย์คือการสละออกให้กับเนื้อนาบุญต่างๆนี่อันนี้เราจะเอาไปได้เกื้อรักษาทรัพย์ไว้จริงๆด้วยการให้เพราะฉะนั้นเรามีเงินมีทองต้องรู้จักให้นี่คือการฝังทรัพย์ไว้ถ้าไม่รู้จักให้ไม่รู้จักบริจาคในเนื้อนาบุญชื่อว่าไม่ฝังทรัพย์ส่วนการจ่ายหนี้คืออะไรการจ่ายหนี้ก็คือดูแลบำรุงเลี้ยงมารดาบิดานั่นเองมารดาบิดาเราต้องดูแลโดยการใช้จ่ายทรัพย์ส่วนนี้ต้นเหตุประการจ่ายหนี้ถ้าคุณไม่มีข้อนี้เลยมีเงินทองแล้วไม่รู้จักให้พ่อแม่นี่ความเจริญในชีวิตเนี่ยมันจะหายากนั่นคือไม่จ่ายหนี้แต่ไม่อีกเรามีเงินทองแล้วก็ต้องให้คนยืมให้คนยืมหมายความว่าไงหมายถึงการสงเคราะห์คนอื่นซึ่งการสงเคราะห์เนี่ยอาจจะรูปแบบของการให้เงินยืมจริงๆก็ได้หรือไม่ก็อาจจะซื้อของไปฝากแบ่งปันสิ่งนี้สิ่งนั้นให้คือบางคนก็ไม่ได้ขัดสนติดขัดเรื่องเงินทองใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้มาขอยืมเราละแต่เราจะให้ยืมอ่ะคือซื้อของไปฝากไงซื้อของไปฝากแบ่งปันสงเคราะห์กันคือโดยตรงนี้ถ้าไม่มีการสงเคราะห์กันชื่อว่าไม่ให้คนยืมซึ่งมันไม่ดีเราจึงต้องรู้จักการฝังทรัพย์หมายถึงการสละออกเป็นการให้ทานให้เกิดเป็นบุญโดยเนื้อนาบุญรู้จักที่จะจ่ายหนี้คือดูแลอุปการะมารดาบิดารู้จักที่จะให้คนอื่นยืมคือการสงเคราะห์คนต่างๆถ้าเราไม่ฝังทรัพย์ไม่จ่ายหนี้ไม่ให้คนยืม หน้าที่ในเรื่องทรัพย์สินของเราเนี่ยเสียหายแน่นอนคนที่ไม่ทำงบประมาณเนี่ยนะเขาก็จะไม่รู้หรือทำงบประมาณแล้วแต่ไม่คิดเรื่องหนี้ไม่ได้คิดเรื่องให้คุณยืมมันก็ไม่ครบหน้าที่ของการจ่ายทรัพย์นั่นเองอันนี้ก็ต้องประกอบกันเข้าไปด้วยนั่นคือนิสัยที่9 10และ11มาถึงตรงนี้ต้องย้ำอีกสักนิดหนึ่งต้องระวังว่านิสัยที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยนะตบทวนอีกนิดหนึ่งนะต้องฟังครึ่งทางแล้วเนี่ย1คือไม่ยอมตื่น2คือบันเทิงเกินไป3คือไม่เข้าหาบัณฑิต4คือแวดล้อมด้วยคนเทียมมิตร5คืออยู่กับศพ6ไม่เปิดทางน้ำเข้า7ไม่ปิดทางน้ำออก8ไม่ทำงบประมาณ9ไม่ฝังทรัพย์10ไม่จ่ายหนี้11ไม่ให้คนยืมพวกนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองความสัมพันธ์หรือความขยันนี่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งมันก็แย่พอแรงแล้วนะโอ้ยถ้ามีทุกข้อนี่โอ้ยยิ่งแย่มากหรือบางทีเราอาจจะไม่ได้มีทุกข้อหรอกเราจะมีบางส่วนงบประมาณเราอาจจะยังไม่ได้ทำเราอาจจะบันเทิงเกินไปก็แก้เอาส่วนนั้นไงแก้ปรับปรุงดูซิเรามีข้อไหนอยู่ถ้าเรามีข้อไหนอยู่ไอ้ข้อนั้นน่ะมันจะดึงเราให้เสื่อมลงเงินทองเราจะลดลงหรือว่าชีวิตเราจะมีความทุกข์มากขึ้นจะเป็นคนสามปัญญาแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีข้อไหนข้อหนึ่งอยู่พยายามกำจัดละมันออกไปนั่นจะเป็นทางเจริญนั่นจะเป็นความดีเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้รุ่งเรืองมีแสงสว่างมีเงินทองมีความเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอยู่ในใจได้แต่ไม่ท่านผู้ฟังจากนี้ไปก็จะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตนละเราเกี่ยวกับสุขภาพข้อที่12นั้นคือการเติมเนื้อไม้ใหม่เติมเข้าไปใหม่เนี่ยมันไม่ดีท่านเปรียบไว้กับกล่องอนากะของเราพวกกษัตริย์ชาวปราตีที่ปราตีไปตีไปนี่กล่องมันก็แตกออกใช่ไหมกล่องแตกคือหมายถึงไม้มันแตกไม้แตกก็ทำไงเขาก็ทำริ่มไม้ใหม่มาใส่ลงไปอัดลงไปเติมเนื้อไม้ใหม่ลงไปอยู่เรื่อยเอาไปใช้งานตีมันก็แตกออกแตกออกอีกก็ทำริ่มไม้ใหม่ใส่ลงไปอีกใส่ลงไปอีกต่อมาเนี่ยปรากฏว่าไม้เดิมเนี่ยไม่เหลือเลยเหลือแต่เป็นไม้ใหม่อย่างเดียวอันนี้ท่านยกขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้หรือศึกษาหาความรู้ในทางที่ไม่ถูกทางคือท่านได้ยกเคสของภิกษุที่ว่าเรื่องที่เป็นพุทธพจน์มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระเนี่ยไม่ศึกษาหรืออะไรทางพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาแต่ไปศึกษาทางที่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องหลักลอยเป็นเรื่องที่ว่าดูสวยงามแต่ว่าสาระไม่มีแก่นสารหาไม่ได้ไปศึกษาเรื่องพวกนี้คือเอาเนื้อไม้ใหม่นี่มาเติมไม้เก่าๆดีๆเนี่ยก็หายไปหมดไปเลยในที่สุดเป็นการเติมเนื้อไม้ใหม่นี่ไม่ดีนะทีนี้มาในอุปนิสัยของตัวเราคือทางการครองเรือนเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆในฟิลที่เราทำอยู่ในการงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นวิศวกรอะหรือคุณเป็นหมออะหรือคุณเป็นพยาบาลอะหรือคุณเป็นนักกฎหมายอะหรือคุณเป็นคนเล่นหุ้นอะแล้วถ้าบอกว่าคุณไม่ศึกษาความรู้ในฟิลที่เราทำอยู่นี้เลยเนี่ยแล้วคุณไปทำอะไรสุดวิธีเล่นฟุตบอลอะหรือวิธีประกอบโมเดลอะมาไปศึกษาความรู้เรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอะแต่มันแบบเป็นฟิลที่เราไปได้อะถ้าเราไปทางนั้นเนี่ยคือมันนอกแนวแล้วไงคือนอกฟิลที่ฉันทำอยู่คือในทุกวันนี้ท่านฟังความรู้เนี่ยมันมีเยอะมีหลายทางใช่ไหมล่ะคือถ้าคุณจะมาเรียนความรู้ทั้งหมดในทุกด้านเลยเนี่ยชาตินี้มันไม่มีจบอะโอเคว่าเป็นหมออย่างเดียวเนี่ยตำราแพทย์ทั้งหมดเนี่ยที่มีเนี่ยคุณต้องมาอ่านทั้งหมดหรือรู้ไม่ทำอะไรเลยอะร้อยปีมันก็ไม่หมดอะแล้วเขาจึงต้องมีเฉพาะทางไปคุณก็ศึกษาเฉพาะทางไปถ้าคุณจะศึกษาทางนั้นทางนี้ก็คือมันอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะอันนี้เราต้องรู้ในชีวิตของเราแล้วคุณจะทำการเกษตรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะมาเรียนรู้แบบสถาปนิกที่เขาจะต้องทำโมเดลเขาจะต้องรู้จักการใช้สีน้ำคือมันคนละอย่างกันละแต่ไปศึกษาด้านนั้นได้ไหมได้อยู่แต่ถ้าคุณจะไปทำทางนั้นเนี่ย คุณจะทำเป็นสถาปนิกคุณก็ทำไปดิแต่ถ้าบอกว่าคุณจะมาทำเป็นเกษตรกรเนี่ยมันก็ทางด้านนี้เราต้องศึกษามาในทางที่ถูกอย่ามีการอย่างนั้น distraction ในทุกวันนี้มันมากผมคิดว่าถ้าคุณจะมาทำสื่อคุณต้องตัดต่อไปดูว่าเป็นคุณต้องรู้จักทำกราฟิกซึ่งบางทีเราก็ต้องทำบ้างนิดหน่อยเราก็ทำไปแต่ถ้าจะทำให้มันได้เหมือนมืออาชีพเป็นเป๊ะๆเลยเนี่ยเราคุณต้องมาทุ่มเทศึกษาเป็นหลายๆเดือนงานเก่าๆมันก็จะเสียเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกที่จะศึกษาหาความรู้ให้มันถูกต้องถูกทางมาในทางที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา distraction มันเยอะนะทุกวันนี้อย่าเติมเนื้อไม้ใหม่แต่ให้ใช้เนื้อไม้เดิมเติมลงไปมันพังเราก็ต้องแก้ไขเราต้องศึกษาความรู้ในทางที่เราทำมาเลยประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนก็ทำแบบเดิมก็ทำไปไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในฟิลด์เดิมๆอันนี้ก็ไม่ดีอีกหรือบางทีในฟิลด์เดิมๆมันไม่มีอะไรจะให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วเหมือนคุณก็ synergize หมายถึงว่าคุณก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในหมวดอื่นๆนั้นๆคือแบบพอประมาณเป็นไอเดียว่าเฮ้ในฟิลของเราเนี่ยมันจะปรับแปลงดัดแปลงไงให้มันดีขึ้นได้ต้องรู้จักอ่านต้องรู้จักทำต้องรู้จักพัฒนาในข้อนี้แหละคือต้องเติมเนื้อไม้เดิมลงไปคือไม้ใหม่นั่นแหละแต่เป็นไม้แบบเดิมเติมลงไปแต่มันพังอย่าเติมเนื้อไม้ใหม่ที่มันเป็นเรื่องอื่นที่มันไม่ดีไปนี่คือในข้อที่12แต่มาในข้อที่13ต้องฟังคือการมีตาเดียวมีตาเดียวเนี่ยไม่ดีนะคือยังไงคือการที่หาแต่ทรัพย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าทรัพย์นั้นจะได้มาอย่างไรศีลตรงศีลดำอะไรจะไม่แคร์มีแต่ตาที่จะเห็นว่าช่องทางหาเงินอยู่ไหนโกงได้ก็จะเอาขโมยได้ก็จะทำนี่คือมีตาเดียวไม่ดีมันต้องมีอีกตาหนึ่งด้วยมนุษย์เนี่ยจึงมีสองตาที่จะสามารถคือเป็นการวัดระยะความลึกความตื้นได้ถ้าเป็นภาพธรรมดานะไม่ใช่ภาพลวงตาภาพที่เขาหลอกมาแต่ถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยด้วยสองตาเนี่ยเราจะสามารถรู้ถึงความลึกตื้นระยะไกลๆได้คือตาเดียวมันบอกยากไงมันไม่รู้มันพลาดได้เหมือนกันนะว่าถ้าเราจะคิดแต่จะเอาเงินคิดแต่จะก้าวหน้าแต่บัดนั้นจะก้าวหน้าเป็นแบบผิดทางนั่นคือมีตาเดียวเราต้องมีอีกตาหนึ่งด้วยวัดดูซิว่าไอ้ที่จะทำไปเนี่ยก้าวหน้าอยู่เนี่ยได้เงินอยู่เนี่ยมันถูกทางไหมมันเหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามกุศลธรรมไหมวินยูชนจะติเตียนหรือเปล่าตาที่สองเนี่ยจะช่วยเราพิจารณาได้เราต้องมีตาที่สองนี้ด้วยเพราะตาที่สองเนี่ยจะช่วยวัดระยะความลึกตื่นได้มองให้เห็นอนาคตได้นี่หมายถึงอนาคตเนี่ยหมายถึงทางตรงๆนะไม่ใช่อนาเบี้ยวเบี้ยวไปโคตรไปเนี่ยมันไม่ถูกแต่ต้องรู้จักดูอนาคตให้มันตรงด้วยสองตาวางแผนอนาคตไงคุณผู้ฟังวางแผนว่าชีวิตเราจะไปยังไงโดยสองตานะชีวิตเราจะเดินไปยังไงต่ออีกเงินทองเหรอตำแหน่งเหรอหน้าที่ใช่ไหมถ้าจะไปทางนั้นต้องมีสองตานะในการที่ใช้ตั้งอยู่ในศีลธรรมต้องรู้จักวางแผนมาทางนี้หรือถ้าจะมาในทางธรรมะอ้าวคุณจะเป็นโสดาบันสกทาคามีจนถึงอรหันต์ชาตินี้จะพ้นทุกข์ใช่ไหมเรามีสองตานะมองให้มันมาถูกทางในข้อที่ว่าถ้ามีตาเดียวมันไม่รอบคอบวางแผนอนาคตไม่ตรงจรณอิทธิบาท4ตั้งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรามีสองตาขึ้นไปจะสามารถวางแผนอนาคตได้ตรงมีอิทธิบาท4ได้รู้จักที่จะมีหัวก้าวหน้าคิดมาในทางที่ถูกที่ควรอยู่ตามศีลตามได้นั่นคือข้อที่13แต่มาในข้อที่14อันนี้คือการวันไว้ไปในโลกธรรมถ้าเราวันไว้ในโลกธรรมคือการมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นี่จิตคุณไม่อยู่สุขแน่นอนมันจะวันไว้ไงวันไว้ไปในโลกธรรมมันไม่ดีเพราะมันมีแน่นอนมันอยู่ในโลกสุขบ้างทุกบ้างในโลกนี้มันมีทำผิดพลาดนิดหน่อยคนเขาก็นินทาพอแก้ปัญหาอะไรได้เขาก็สรรเสริญก็ธรรมดาเ างทีเราก็เจอสุขบ้างทุกบ้างสำเร็จบ้างผิดพลาดบ้างผิดหวังบ้างอันนี้ก็ธรรมดาให้เราอย่าหวั่นไหวไปตามสิ่งนั้นถ้าหวั่นไหวคุณได้ทุกแน่ต้องฝึกนิสัยในการที่จะไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมแต่มาอีกในข้อที่15และ16อยากจะพูดไปพร้อมกันคือการคำนึงถึงแต่สิ่งที่ล่วงมาแล้วแล้วก็การมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงคือหมายความว่าเรื่องอะไรที่ผ่านมาแล้วมันผิดพลาดไปเนี่ยเราก็จมปลักอยู่ในความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมานี่หรือว่าอะไรที่แบบว่าเรายังไม่ได้ทำเลยในอดีตนะคำนึงถึงแต่สิ่งที่ล่วงมาแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้หรือถ้ามัวแต่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอันนี้คือไม่ใช่ตั้งเป้าหมายนะเพราะว่าตั้งเป้าหมายนี่คือการที่เราต้องมีสองตาใช่ไหมในกรณีที่ผ่านมาต้องรู้จักวางแผนอนาคตในขณะเดียวกันก็ต้องอย่ามุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยเพราะถ้าเรามามุ่งหวังแต่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงบางทีไม่ทำอะไรคนเราเนี่ยคือกลัวผิดพลาดไงกลัวผิดพลาดในสิ่งที่มันยังไม่เกิดอ่ะกลัวกลัวกลัวกลัวจนทำอะไรไม่ได้กลัวจนแบบว่าระมัดระวังเกินไปความเชื่อใจไม่มีเพราะเขาไม่เชื่อใจกันธุรกิจมันก็ไปต่อไม่ได้เราก็ต้องไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ใช่ว่าประมาทนะไม่ใช่ว่าไม่วางแผนอนาคตนะแต่ต้องรู้จักที่จะทำจิตให้มันไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ไม่มาถึงคือไม่ยึดติดในสิ่งที่ยังไม่มาถึงนั้นแต่ต้องรู้จักวางแผนล่วงหน้าต้องมีสองตาในการเดียวกันก็ต้องไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงด้วยเพราะถ้าสมมติเรามีสองตาแล้วดันมุ่งหวังสิ่งที่ไม่มาถึงมันจะหวั่นไหวไปในโลกธรรมได้เราจะทุกข์ได้เพราะความยึดถือที่มันอยู่ในความมุ่งหวังนั้นไม่มุ่งหวังคือไม่ยึดถือแต่วางแผนข้างหน้าคือมีสองตานี่คือข้อที่15แล้วก็ข้อที่16แต่ไม่อีกในข้อที่17ตามฟังคือการที่ไม่รับภาระท่านเปรียบไว้กับม้าหรือว่าโคที่เขาแบบว่าไม่ลากเข็นไม่สนใจเจ้านายจะทำอะไรก็ไม่แคร์คนอื่นก็ทำไปดิตัวอื่นก็ทำไปดิฉันไม่ทำอย่างเงี้ยหรือแบบว่าคอยมาหาพักอยู่เสมอนั่นคืออยู่ในความสบายสบายของตัวเองอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนี่คือการไม่รับภาระเราต้องฝึกให้เป็นผู้ที่รับภาระเพื่อออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราแต่บริษัทมันท้าทายม้าที่เขาดีๆเนี่ยเขาจะรับภาระเขาจะไม่สนว่าตัวอื่นจะทำหรือไม่ทำฉันจะทำเขาไม่สนว่าคนอื่นเขาจะอยู่สบายหรือไม่สบายฉันจะอยู่ในทางที่ว่าจะพัฒนาตัวเองจะออกจากคอมฟอร์ตโซนทำอะไรที่มันยากลำบากบ้างแต่ความดีมันจะเกิดต้องรู้จักรับภาระในทางนี้และสำหรับบางคนในระหว่างในการศึกษาหาความรู้อย่างเงี้ยความรู้บางอย่างเราเรียนมาเนี่ยมันพลิกชีวิตของเราได้เลยนะเออก็บางทีไม่ได้จะเสริมเนื้อไม้ใหม่หรอกแต่ว่าศึกษาไปเอ้ยมันนี่มันดีแฮะคือเปลี่ยนใหม่เลยมาในช่องทางใหม่บางทีก็มีความรู้ความเรียนบางอย่างอย่างดูข้าพเจ้าเองเนี้ยเอามีพื้นฐานเรียนจบมาเป็นวิศวะแต่พอมาศึกษาความรู้ในทางด้านอื่นก่อนหน้านั้นทางการเล่นหุ้นบ้างทางการพัฒนาตนเองบ้างนี่เป็นความรู้ใหม่ที่มันหากินได้ต่อยอดได้ก็เปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวมาการรับภาระตรงนี้มันจึงมาเกี่ยวข้องกันว่าทำให้เรารู้จักที่จะพัฒนาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วเจอสิ่งใหม่ๆอื่นๆต่างๆที่เป็นกอบเป็นกำเป็นไม้ใหม่ที่เราพัฒนาให้ไม่เป็นไม้ใหม่ได้ให้เป็นไม้เดิมได้ทำให้เรามีสองตาได้ทำให้เราพัฒนาตนเองได้การที่รู้จักรับภาระคือออกจากคอมฟอร์ตโซนของเรารู้จักที่จะพัฒนาตนไม่สังกตาอยู่ที่เดิมการรับภาระเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่รับภาระความเจริญความก้าวหน้าบางทีเราไม่เห็นนั่นคือข้อที่17ส่วนในข้อที่18คือการไม่สนทนาธรรมตามการแต่ไม่สนทนาธรรมตามการเนี่ยก็คือการไม่รู้จักที่จะทำข้อปฏิบัติที่ให้เกิดปัญญาความปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญาคือการที่เข้าไปฟังธรรมแล้วสอบถามคำถามว่าข้อนี้มีอย่างไรมีกี่นัยยะเป็นยังไงคนที่ไม่เข้าไปหาฟังสิ่งที่ดีๆแล้วไม่สอบถามคำถามเนี่ยจะโง่จะมีปัญญาน้อย แต่คนที่เข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆมีธรรมะเป็นต้นแล้วสอบถามคำถามนี่จะฉลาดมีปัญญามากแต่เราไม่รู้จักถามคำถามไม่รู้จักศึกษาสนใจในเรื่องที่คนสนใจแล้วไม่ถามคำถามด้วยอีกเนี่ยฟังก็ไม่ฟังหรือบางทีฟังแล้วก็ไม่ถามมึนๆงงๆไปมันก็จะไม่ได้อะไรมันก็จะพัฒนาไปได้ยากคือนี่คือไม่สนทนาตามการแต่การสนทนาตามการคือต้องรู้จักถามคำถามในเวลาที่เหมาะสมตามการฟังเรื่องราวที่เหมาะสมตามสถานการณ์จะทำให้ชีวิตของเราพัฒนาได้นั่นคือข้อที่18ข้อที่19คือการที่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้ตื่นมาคุณจะทำอะไรเนี่ยยังไงอ่ะคือหมายความว่าคนที่มีสองตาแล้วใช่ไหมรู้อยากที่จะวางแผนล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแล้วมันจะต้องลงมาถึงในรายละเอียดที่ว่าวันนี้เนี่ยจะทำอะไรทุกวันเนี่ยต้องมีแผนคือเป็นที่เราจะวางแผนล่วงหน้าอยู่ว่าถ้าล่วงหน้าไปแบบ10 ปีก็หน้าฉันจะต้องเป็นจุดเอ้าแล้วก็ไม่มุ่งหวังในสิ่งที่ไม่มาถึงด้วยรู้จักปล่อยวางได้ไม่ยึดติดแล้ววันนี้คุณจะทำอะไรเนี่ยมันต้องบอยดาวต้องลงมาถึงในรายละเอียดในแต่ละวันวันนี้เราทำอะไรที่จะสนับสนุนเป้าหมายเราในอีก10 ปีข้างหน้าถ้าไม่รู้นะนั่นคือไม่ดีเป็นการฝันกลางวันเป็นการฝันลงลมแรงๆมันก็จะมากลายเป็นความมุ่งหวังแทนโดยที่ไม่ได้มีแผนรายวันข้อที่19ถ้าไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรมันไม่ดีแน่เราต้องรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรในแต่ละวันส่วนข้อที่20ตรงฝั่งคือการคิดลบอยู่เรื่อยการมองโลกในแง่ร้ายการคิดในทางลบซึ่งเรื่องการคิดลบเนี่ยข้าพเจ้าย้ำอยู่หลายครั้งแล้วว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่รู้จักระมัดระวังหรือว่าการมองโลกในแง่ดีก็ไม่ใช่ว่าจะให้เขาถูกเขาหลอกหรือว่าเป็นคนประมาทเล่อเล่อเลาะและคนโลกสวยก็ไม่ใช่แต่ต้องมีความเมตตามีความใจดีไม่มองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ต้องรับคอบแต่เราคิดลบอยู่เรื่อยหนึ่งคือมองโลกในแง่ร้ายมีความอิจฉาริษยาคิดอกุศลระแวงเคลือบแคลงหรือว่าแบบว่าก็เพลอขี้เกียจนั่นก็สุดตรง2 ทางไม่ดีอย่าคิดลบอยู่เรื่อยข้อที่21ท่านผู้ฟังคือการอ้างเลศนี่คือมีข้ออ้างทุกอย่างทุกประการเลยผัดวันประกันพรุ่งเพื่อที่จะไม่ทำหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างเดี๋ยวอิ่มก่อนบ้างโอ้ตอนนี้ยังหิวอยู่บ้างรอให้มันเช้าก่อนรอให้มันเย็นก่อนหรือตอนนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอ่ะเอารอเสร็จงานนั้นก่อนเสร็จงานแล้วนั้นเราเป็นยังไงก็ไม่ได้ทำอ้างเลศนี่วันประกันพรุ่งนี่ชีวิตมันจะสำเร็จยังไงมันก็ตอกต่อยต่ำตมอยู่ที่เดิมมาละเราก็ต้องอย่าอ้างเลศคือสำหรับคนที่ขี้เกียจเนี่ยทุกฝั่งมันก็ใช้ทุกอย่างแหละมันเป็นข้ออ้างได้ในการทุกเรื่องแหละที่จะไม่ทำแต่ถ้าคนขยันนะทุกฝั่งเขาก็ใช้ทุกอย่างแล้วแหละมาในการที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้เขาทำได้เดี๋ยวนี้เลยทุกอย่างเช่นเพิ่งเดินทางมาโอ้ทำงานมาเหนื่อยเลยเนี่ยทำงานมาเหนื่อยไอ้ตอนที่เราทำงานเหนื่อยเนี่ยเราไม่ได้จะสามารถศึกษาหาความรู้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยเอางั้นตอนนี้เรารีบทำซะก่อนตอนนั้นที่ทำงานมาเหนื่อยนะแต่คนขี้เกียจอ้างเลศนี่เราคิดว่าไงโอ้ยตอนที่ทำงานมาเหนื่อยเนี่ยกายก็เหน็ดเหนื่อยแล้วจะมาศึกษาอะไรตอนนี้ขอนอนพักซะก่อนแล้วค่อยว่ากันเนี่ยแล้วทำไงนอนเสียกลายเป็นนอนมากเกินไปอันนี้คือการอ้างเลศหรือคนที่ work from home อย่างเงี้ยมันก็อ้างให้ได้นอนมันเยอะใช่ไหมล่ะเอาหน้าก็ยังมีเวลาเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำเราทำไงนอนหรือก็ดู Netflix ก่อนดูทีวีก่อนอันนั้นก็กลายเป็นบันเทิงมากเกินไปเอาทำตอนนี้ทำเดี๋ยวนี้บางคนจะทำคอร์สออนไลน์เอาหน้ากลับมาทำงานก่อนเดี๋ยวโควิดแล้วก่อนเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันคืออย่าอ้างเลยทุกฝั่งพอถ้าผลัดวันประกันพรุ่งอ้างเล่ห์นี่ชีวิตก้าวหน้าไปไม่ได้นี่ก็ที่21ส่วนข้อที่22ทุกฝั่งเกี่ยวกับสุขภาพถ้าเป็นผู้ที่ไม่รู้ประมาณในการบริโภคมันไม่ดีไม่รู้จักรักษาสุขภาพ แต่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคคือมีโภชเนมัตตัญญุตาซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคแล้วก็ยังต้องรวมถึงเรื่องการออกกำลังกายด้วยทั้งว่าในข้อนี้เราไม่ดูแลรักษาสุขภาพของเราเราใครจะดูแลถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพของเราร่างกายไม่ต้องอาศัยจิตใจจิตใจก็ต้องอาศัยร่างกายจิตใจเราดีแล้วเราขยันขันแข็งนั่นนี่โน่นแต่ว่าทำงานเนี่ยแบบโดยไม่รู้เวลาเลยมันก็ไม่ดีไม่ได้ก็ต้องรู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้ดีโดยเริ่มจากการรู้ประมาณในการบริโภครู้จักนำเข้าแล้วก็ต้องรู้จักนำออกส่วนที่นำออกก็ต้องรู้ก็ต้องมีทำให้ดีสรุปว่าในนิสัยทั้ง22ข้อเนี่ยเป็นนิสัยที่ไม่ดีเราไม่ควรมีถ้ามีแล้วชีวิตของเราจะต่ำตมชีวิตของเราจะถดถอยแย่ชิบหายมีแต่เรื่องอัปมงคลจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราแก้นิสัยทั้งหมด22ข้อนี้ได้เอาความไม่ยอมตื่นออกไปเอาการบันเทิงเกินไปออกไปเอาการไม่เข้าหาบัณฑิตออกไปแวดล้อมด้วยคนเทียมมิตรอยู่กับศพไม่เปิดทางน้ำเข้าไม่ปิดทางน้ำออกไม่รู้จักทำงบประมาณไม่ฝังทรัพย์ไม่จ่ายหนี้ไม่ให้คนยืมเติมเนื้อไม้ใหม่มีตาเดียววันไว้ในโลกธรรมคิดถึงแต่สิ่งที่ล่วงมาแล้วมุ่งหวังแต่ในสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่รับภาระไม่สนทนาธรรมตามการไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรคิดลบอยู่เรื่อยอ้างเล่ห์ไม่รู้ประมาณในการบริโภคเอาอุปนิสัยที่ไม่ดีทั้งหมดนี้ออกไปชีวิตเราเนี่ยก้าวหน้าแน่นอนท่านผู้ฟังเจริญเป็นมงคลจากที่ไม่มีไม่ดีไม่ได้ก็จะมาเป็นดีมีได้ขึ้นมาจากที่ดีอยู่แล้วก็จะมีความก้าวหน้าพัฒนาดียิ่งขึ้นไปทุกฝั่งส่วนของสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donaiso.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร